سلام، ممکنه بشویم شینوس؟ نه میدونم اشنامه شوا بپیوز دخترا میگیره خنده بچه مفاما کورو بورا دشوخی دیگه دخترا گم فورا میشوان شینوس نمرو را میکنن علیش یکم بردر دیلش عشق بیو هستای در پاریش بچه خرسندای دخترم در بچه دیلش دوت ایش میگه دوستد میدورم ایش ما ایت دا زیاد یک روز میشینن دختر گپا میکشویا ای توی میگه اگر مرا نگیری خون نگیو مرا میتن شو بچه ممونا حیرون میپرسا چی به ای خیتیز دختر میگه نمیدونه مرا دودانیان دا یک خش میره خونه میکنه مصلحت خونه گیورا روی میکنه که همه بشه وسط میکنه فوتی ها بچه میپوشونه چالارا میخنده بسینی دختر میگه ایچ که جیدونا میکنه تو مرا باروی که جمع دودم دای ایش ممکن بای ایشقی پوکم براون بیش گلی ایشقا ما میکنم پرواریش بود یکی نکنی و خطی بباری باروی که بوار کدم ایشقی پوک دا باروی تو ما میتیم جون ما فقط بوشی قطیم دیگه ایچی در کورنس داری زندگی بچه قطی جوش رفته سم برا هوی کچه ببینه که عروسش بچه بگو نرا دورم موچه نگو میکنه جوشا جوشا میکنه نش نگو بوارش نمیوه چشموش میشه و پری او میره خونه زنگ میزنه دخترم میگه خونه بیو دختر و بچه را خی میگه خونه میره و میدروه بچه سرش خم همه خب دم میگه جان فیروت کدی کویا گون چی گبزن بچه میگه او ما ترا فیروت کدم باروی مسلحتی او یانده کی او دمی خوب میتونه شبا او دمی گنده دختر حیرون ای چو تا گپو رفته سنی تو میبینه کی ده توری ستول موندگی ای تپون بچه میگیره تپون اصینی دختر میگه میدونی ای چی ای ای در دوغم برو را کی زندگی ای ای عذاب ای نی روحت ای بری کشتنی خیونت ای در کور ای وقتی کلد میشه با خونت نمیتونه خچه قپیده سوکا چی ده مره کدی فیره نگم را نیتی مازیش مانا نکی نبیره دروغا گیره نکی گیره حتم حسن دروغ ایشقی ما پاک بد ایشقی تو پاکم نبد نگم را ما برای تو میتیم جان ما ها تو راست مگی تو برای ما میتی جان تا در پول نمیکنه روستی کلا دختر اکم میپارون ندختر میمیره بچه میفهم اکی ایش خروم ای باب میگه نیما جون مانا میتیم دایی ایش ممکن با دیگه کورو ما نراون بیشت گلی ایشقا دیگه نمیکنم پروریش باروی که تو کندی و قطی تو دنیا بردیش دیگه بوار نمیکنم ایشقی پوک دا باروی تو ما نمیتیم جوما باروی که تو دیگه نسی قطیم مادم دیگه در کور نستایی زندگی